Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Bizleri dininde, tevhidinde bir araya gelenlerden eylesin. Ayaklarımızı İslam'dan kaydırmasın. Rabbim sevdiği amelleri, sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Rabbimiz affetmeyi çok sever, bizleri de aff ve mağfiret eylesin. Evet kardeşlerim, işte Ramazan ayı geldi, neredeyse bitmek üzere. İşte bugün son günlerini yaşadığımız mübarek, hayırın, infakın, ibadetin, Kur'an'ın, zikrin çok çok yapıldığı bir ay geldi gidiyor. Allah Azze ve Celle amelleri boşa çıkanlardan eylemesin. Rabbim Subhanahu ve Teala fırsatları değerlendiren samimi kullardan eylesin. Fırsatlar daha geçmedi kardeşlerim. Bir an Allah'ın duaları kabul ettiği bir saate dek gelsen ve Rabbim senden razı olsa yeter bu senin için. Rabbim seni mağfiret etse bu senin için nedir? Yeter. Allah Azze ve Celle İslam kardeşliğini bozmasın. Cemaat içinde yaşamayı, birlik, beraberlik içinde olmayı tüm Müslümanlara nasip etsin. Evet kardeşlerim. Bugün de sohbetimiz inşallah hem kendi nefsime hem de sizlere nasihat niteliğinde olacak inşallah. İnsanın dünyadaki gerçek görevi konusunda Allah Azze ve Celle kitabında çok net, açık, muhkem ayetler indirmiştir. Hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım demiştir. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir. Evet kardeşlerim, yaratılış gayemiz her sözde, her amelde, her düşüncede Allah Azze ve Celle'yi razı etmektir. İbadetimizin gayesi Allah Azze ve Celle'nin rızasıdır. Yaşamış olduğumuz ortamlarda, kesitlerde, sosyal yaşantıda gerek ferden, gerek cemaaten, gerek uzaklarda, gerek yakınlarda, gerek aydınlıkta, gerek toplumda insan bazen yapmış olduğu hal, hareketlerde maalesef Rabbini unutabiliyor. Rabbine hesabı unutabiliyor ve bunun dışında birçok amel yapabiliyor. Ama ne yaparsanız yapın, bunun elbette ki bir neyi var? Lehte, aleyhte bir neticesi var. Cibril hadisini hatırlayacak olursanız, Cibril insan kılığında geliyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bazı sorular soruyor ve verilen cevapların akabinde doğru söyledin diyerek ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bu soruların içinden bir tanesi de ihsan kelimesiydi kardeşlerim. İhsan nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sen Rabbini görmesen de Rabbinin seni her yerde görüp gözettiğini bilmendir diyor. Bunlar İslam'ın temel taşlarıdır kardeşlerim. İman, İslam, ihsan. Bunu yakalayan Müslüman istikamet üzerine gider. Ama bu ana temeller yakalanmamışsa istikamet yakalanmamış demektir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir insanın yemek yapmadığı veyahut ev süpürmeyi bilmiyorsa veya herhangi bir meslek dalını bilmemesi gayet normal bir şeydir kardeşler. Çünkü herkes her meseleyi ne yapamaz? Bilemez. Ama kişinin ibadet noktasında dininle alakalı meselelerde bilmiyorum demesi abesten iştigaldır bir yerde. Allah Azze ve Celle bizlere ne yapmış? Bir Resul göndermiş. Resul'la birlikte bir de kitap göndermiş. Ve birkaç gündür sohbetimizi takip etmişseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini anlattık. Ona tabi olan sahabenin örnekliğini anlattık. Allah Azze ve Celle Resul'a tabi olanların ameli nasıl yaptığını bize ne yapmış? Göstermiş. Öyleyse Müslümanların da dinleriyle samimi olmalı ve dininin temel taşlarını ne yapmalı? Öğrenmeli kardeşlerim. Bir Müslümanın bilmiyorum demesi veyahut ben cahilim demesi hakikaten çok zor bir olay. Hakikaten kötü bir olay. Yani düşünün, ben tevhidi bilmiyorum, ben imanı bilmiyorum, ben namazı, ahkamı bilmiyorum, ben orucu, ahkamı bilmiyorum, ben haccı, ahkamını bilmiyorum demek, İslam'ın temeli olan beş şartı bilmiyorum demektir. Peki sen İslam'ın temelini oluşturan, binasını oluşturan bu şartları bilmiyorsan, peki İslam'ı nasıl yaşıyorsun? Elinden her tutan seni sulu deriye götürür, susuz ne yapar? Getirir. Bugün bu kadar fırkanın çıkması, o kadar fırkaya insanların tabi olmasının sebebi, altında yatan etken bu değil mi kardeşlerim? Dünyalık bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, bunun hesabını bilen bizler dinimizi ihmal ettik. Dinimizin temel taşlarını ne yaptık? İhmal ettik. Halbuki dinin temellerine baktığımız zaman helal da belli, haram da belli diyor. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını ne yapar? Korur diyor. Sen eğer bunun temelini öğrenmemişsen, helala harama dikkat etmemişsen, ilk giden senden ne oluyormuş? Din. Din gittikten sonra bir insanı neyle korkutacaksın kardeşler? Yani bir Müslümana Allah'tan kork dedi mi iş bitmiştir. O insanın bu sözden ne yapması? Durması gerekir. Ama din gitmişse bir adamın başına isterseniz bir orduyu dikin, yapacağını yine ne yapar? Yapar. Onun için dini meseleleri es geçmeyelim kardeşlerim. Bakın şu dağlara, ağaçlara, nehirlere, hayvanlara, gökyüzünde, içindeki yıldızlara, gezegenlere, her şeyi öyle bir ahenk içinde yaratmış ki Allah Azze ve Celle. Ne güneş, ne ay, ki bunlar Allah'ın ayetleridir, santim yerlerinden ne yapmıyor? Sapmıyor. Ama maalesef dinlerini öğrenmekten aciz Müslümanlar, kimine bakıyorsun ay dede, güneş dede, çocuklarının bile konuşurken fıtratını ne yapabiliyorlar? Bozabiliyorlar. Onlara değişik isimlerle önce bilinç altından nüfus edebiliyorlar. Gayemiz kardeşlerim, hayat standardını yükseltip rahat bir yaşam değil. Gayemiz ahiretteki yaşantıyı düzeltme. Oraya azığı bol bol ne yapma? Hazırlama. Uzun bir yolculuğa çıkan bir insan yanına azık almazsa ne olur? Perişan olur. Ahiret yolculuğu uzun. Onun oraya gidebilmek için ne yapmak gerekir? Azıklar almak gerekir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bizim yaratılış gayemiz Allah'ı razı etmek ve ona kulluktur kardeşlerim. Yaratılış gayemizi unutarak, kulluğu bir kenarıya atarak, ben kulluğumu yapıyorum deyip de kendini kurtaramazsın. Söz söylüyorsun, hayır söylemiyorsan, bir eylem yapıyor, o eylemin senin hayır değilse, bir yere gidiyorsun, gittiğin yer hayır değilse, Yani senden sudur eden herhangi bir amel, eyleme döktüğün her şey ibadetten ve kulluktandır. Eğer Allah'ı razı edemiyorsan, bu yapmış olduğun fiillerde, amellerde, sözde, düşüncede muhakkak Allah'tan gayrısını razı ediyorsun. Allah kitabında demiyor mu Azze ve Celle? Ben size imanı sevdirdim. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirttim diyor. Şimdi imanı seven birisinin fısk, küfür, isyan bu şekilde olması mümkün mü? Mümkün değil. Ama eğer bir insanın hem imanı seviyorum deyip küfür içinde, fısk, isyan içindeyse o zaman imanında bu insanın ne vardır? Sıkıntılar vardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsan belli bir hedefi olan varlıktır. Bir gayesi yoksa, bir gaye olmadan insan hareket ediyorsa, aynen düşüncesiz, kör mantıkla hareket ediyor demektir. Böyle bir varlığın dünya hayatındaki gerçek görevinin ve yaratılış gayesinin ne olduğunu sormakta, karşıdakine sen neden yaratıldın diye sorsan ne yapmaz? Bilmez. Hedefi, gayesi olmayan insanların dünyada yollarını şaşırdıklarını görürsünüz kardeşlerim. Günaha, oyuna, eğlenceye, dünyaya dalanlarla daldıklarını görürsünüz. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle sizi bu sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık. Allah'ı az zikrederdik. Namazı kılmazdık diyor. Demek ki bu hareketler insanların dünyaya daldığı gibi dalmalar ne yapıyormuş? Gaflet içinde yaşantı insanı doğru cehennem ateşine sürükleyebiliyormuş. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah'a kullukta, ibadette bizim için ölçü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. İman etmede, teslimiyette ise o sahabenin teslim olma şeklidir. İşte onlar incelendiğinde, dine girdiğinde ne yaptılarsa, nasıl teslim olmuşlarsa, bu teslimiyetin sınırları neyse buna bakıp bizim de kendimize çeki düzen vermemiz gerekir kardeşlerim. Bakın her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğuyor. Yani emir ve nehilere teslim olacak vaziyette. Sonra Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Ana baba neyse. Türkiye'yi düşünün. Sağcı ise sağcı, solcu ise solcu, arada kalmış futbolcu ise futbolcu yapıyor ya da neyse o zihniyeti. Yani İslam'da Alevi Sünni diye bir kutuplaşma yok. Kapitalisti, komünisti, sosyalisti diye bir kutuplaşma da yok. İnanan küfreden. Yani ya eyyühellezine amen oluyor. Ya da gayrısı. Demek ki insanoğlu doğduğunda emir ve nehilere teslim vaziyette doğuyor. Fakat ebeveynleri her neyse o çocuğun fıtratını ne yapıyor? Bozuyor. Yahudi ise Yahudileştiriyor. Mecusi ise Mecusileştiriyor. Müşrik ise Müşrikleştiriyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama mükellef olduktan sonra insan artık kendisine ulaştığında nedir? Sorumlu duruma düşüyor. Çünkü Allah Azze ve Celle biz bir kavme uyarıcı göndermeden azap edici değiliz diyor. İnsanın önce bir fıtri sorumluluğu, sonra buluğa erdikten sonra bir vahiy sorumluluğu gündemde. Önce insan mükellef olana kadar Allah'ın verdiği o alet, edevat, göz, düşünce, bakma, konuşma her neyse bunlardan sorumlu. Ama 7 yaşına geldiğinde ana babaya ne emrediliyor? Çocuğuna namazı emret diyor. Veyahut Kur'an'a bakıyorsunuz, çocuklarının şu saatlerde izin almadan sizin yanınıza ne yapmasın? Gelmesin. Yani mükellef olana kadar ebeveyne de düşen neler var? Belli bir şeyler var. O çocuklarına senin fıtratını bozmayacak şekilde dinin emirlerini ne yapacaksın? Öğreteceksin. Ha, mükellef oldu, tamam, bundan sonra sen artık namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, şöyle diyeceksin değil. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha torunları küçücük, yerden bir tane hurma parçasını alıp ağzına attığında hemen parmağını atarak onun anlayacağı o anki kelime oydu. Kaka, kaka, çıkar diyerek ne yaptı? Ona helal ve haramı öğretti o anda, anlayacağı şekilde. Öyleyse bizler de çocuklarımızı ne yapmayacağız? Es geçmeyeceğiz. Çünkü yakıtı insanlar ve taş olan bir cehennem ateşinden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Görevlerimizi unutmayacağız kardeşlerim. Çocuklarımızın fıtratını ne yapmayacağız? Bozmayacağız. Onların inanç, kültür, yaşantı, ahlak, edep, her neyse bunların yerli yerine verilmesi gerekir. Düşünün, bir çocuğa verilecek en güzel nasihat nedir? Annenin babanın örnek olmasıdır. O çocuğa yapacağın en güzel iyilik senin örnek davranışlar içine girmendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? Kur'an'dı. Çocuklarımıza Kur'an öğreteceğiz. Kur'an'la onların ahlakının ahlaklanmasını yerine getirmesini isteyeceğiz. Çünkü sen çocuğuna ne verirsen ver, bir yerde bir şeyleri muhakkak eksik vereceksin. Ama güzel bir Kur'an bilgisi, Kur'an'ın getirdiği ahkam, faiz yeme, haksızlık yapma, alay etme, kaş göz işaretinde bulunma, gıybet etme, hainlik yapma, zinaya yaklaşma. İşte şunlar Allah'ın haklarıdır. Çocuk bunları okudukça senin eğitiminden daha iyi ne yapacak? Kur'an'dan eğitim almış olacak kardeşlerim. İşte bakın, yaz sezonuna girmiş bulunuyoruz. İslam'da tatil anlayışı yoktur. Yani tatil vardır, dinlenme vardır, kalpler de yorulur, kalplerin değişmesi lazım. Ama insan hangi ortamda olursa olsun Allah'ı razı etmesi gerekir. Zamanını boşa geçirmemesi gerekir. Günahta dolu dizgin yarışmaması gerekir. İki şey vardır ki diyor, bunun kadri kıymetini ne yapmazsınız? Bilmezsiniz diyor. Boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte çocuklarımız bizim. Büyüğünü gördüğünde oturan çocuk var mı? Geçmişe gidin. Büyüğünü gördüğünde hemen edeplenip kenarda duran çocuk vardı değil mi? Bugün bir çocuk büyüklerin sözünü dinlemiyorsa önce yedirdiğinizden başlayın. Helal mı? Haram mı? Çünkü helal yedirdiğinizde çocukta itaat olacaktır. Helala harama dikkat etmediğinizde ne olacak? He? Senin isyan ettiğin yere o da sana isyan etmeye başlayacak. İlk cezayı kendi yakınlarında bulmaya başlayacaksın. Öyleyse ver Allah bilgisini, ver dini bilgiyi, o da itaat edeceği mercileri ne yapsın? Bilsin. İtaat kelimesini Kur'an'dan çıkarın. Kur'an ahlakıyla ahlaklanacağız ya. Nereden geçiyor? Allah'a itaat edin. Başka? Resul'a itaat edin. Başka? Emirlere, başka kocaya, başka küçük büyüğe, anaya, babaya. Yani hep itaatlar sırasıyla ne yapıyor? Geçiyor. E şimdi senin çocuğuna oğlum saygılı ol, oğlum edepli ol demene gerek yok. Güzel bir Kur'an bilgisi o çocuğu ne yapacaktır? Ahlaklı, seviyeyi yükseltici ve ne yapacağını bilen samimi kullar arasına koyacaktır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün öyle hallere geldik ki küçük, olgunlaşmamış çocuklarımız eğitimde, kültürde anne ve babalarının ulaşamadığı seviyelere, zeka seviyelerine ulaşmıştır. Bugün iletişimde veyahut teknolojide öyle bir çağdayız ki büyüklerin dahi eline alıp kullanamadıkları aletleri küçücük çocukların çok rahatlıkla kullandığı, çözdüğü, kafalarını bile ondan kaldırmadıklarını görüyorsunuz. Doğru mu? Belki anadan babadan daha çok çocuklar neyi seviyor? Telefon, tablet, öyle mi? Çizgi film. Peki hiç kendinize soru sordunuz mu? Bu çocuklar neden bizi sevmiyor da bunları seviyor? Niye bu kadar bize ilgi, alaka kurmuyor da bunlarla çocuklar ilgileniyor, alaka kuruyor? Niye onlarla avunuyor çocuklar da siz çocuklarınızı avutamıyorsunuz? Hiç düşündünüz mü bunları? Hep vurdum duymazlığınızdan, çocuklarınızdan ilgilenmediğinizden, onların derdiyle dertlenmediğinizden çocuklar da onlara düşüyor. Hatta anlatırlar. Bir adam çok yoğunmuş. Çok yüksek mevkideymiş. Ve saat ücreti de çok çok yüksekmiş. Bir gün çocuğu diyor ki baba diyor senin saat ücretin ne kadar? Şu kadar diyor. Tamam diyor. Ve çocuk her gün babasının verdiği harçlıkları biriktiriyor. Bir zarfa koyuyor. Bir gün babasının eline tutuşturuyor. Baba diyor bu bir saatlik senin sağ yövmeyen diyor. Bu saati de bana ayır diyor. Öyleyse kardeşlerim siz çocuğunuza, eşinize ilgi, alaka gösterdiniz de onlar size karşılık vermedi mi? Bir kadın hamile olduğunda artık onun ağzından erik dese gidersiniz neredeyse erik olur açarsınız eriği bulur getirirsiniz. Kayısı dese mevsiminde olmayan gider kayısı çiçek açarsınız kayısı getirirsiniz. Karpuz dese karpuzu getirirsiniz. Doğru mu? Niye? Sizin çocuğunuza hamile çocuk doğuracak. Çocuk doğana kadar anneye ilgi en yüksekte. Sonra ana mana gözükmez. Artık çocuğa. Doğru bak çocuğa. Altına iyi bak. Üstüne bak. Temizledin mi? Şöyle ettin. Artık o art bakıcı sanki şey kendi çocuğu değil de el alemin çocuğu gibi hep sümsük denen bir kadın durumuna düşer. Sonra adını koyarsınız. A dedi, B dedi, baba dedi. Nereye kadar? Sokağa kadar. Sokağa çocuk çıktı mı artık ilgi alakada yok. E sokak çocuğu desem bozulursunuz. E demesem size yazık. Madem o kadar ilgileniyorsunuz çocukla, niye çocuğuna dini bilgileri veyahut Allah'ın emrettiği şekilde eğitimi vermiyorsunuz? Şu çocuğun şu telefona düşkünlüğü senin yüzünden. Doğru mu yanlış mı? Senin çocuğuna ilgisizliğin, onunla ilgilenmemen, oturup konuşmaman bu hallere. Öyle insanlar tanıyorum ki ben. Çocukların babaları, anneleri hafız. Çocukların, onlar da hafız. Olgunlar, ellerinde ne bir telefon var, ne bir tablet var, ne de onlara ihtiyaç var. Çocuklar yürürken bile Kur'an terennüm ediyorlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Keşke sizler de bizler de aynı şeyleri yapabilsek. E şimdi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Kim bozmuş bu çocuğu? Bizler yapmışız. O zaman suçluyu bir başka yerde ne yapmayacağız? Aramayacağız. Yahudileştirmişiz. Yani artık dinden uzaklaştırmışız. Giyside, yatmada, düşüncede, dünyaya bakışta çocuklarımız artık ne olmuş? Onların zihniyetine dönmüş. E sen bu çocuğu büyüyünce nasıl namaza getireceksin? He? Soruyorum sana. Nasıl ibadeti öğreteceksin? Adamın kafası kapitalist kafası. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Unutmayalım ki kardeşler, bu çocukların hesabını önce biz vereceğiz. O gün orada eş çocuktan insan kaçacak. O gün orada ya Rabbi bu benim çocuğum, bu benim eşim diye belki de şefaat isteyeceksiniz. Kaçmak mı var? Bunlar benim ailem demek mi var? Hangisi? Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Bugün bakın öyle inançlar çocuklarımıza aşılanmaya çalışıyor ki reenkarnasyon dedikleri bugün ölen birinin ruhu yeni birine. Neyle geçiyor? Çizgi filmlerle. Ruhlar, işte erkeklik, dişilik meleklerin periler, bilmem neler, masallar çocuklara ne yapılıyor? Bu şekilde öğren. Yalan söyleme diyor, burnun uzar diyor. Pinokyo gibi. Gidip bilmem kuklalarla çocuklara yalanın güya kötülüğü anlatılıyor. Çocuk yalan söyledi mi burnuna bakıyor. Veyahut annesi, babası, dedesi yalan söyledi mi onun burnuna bakıyor, burnu uzadı mı diye. Öyle mi? Yalanı çocuk kendinden değil, senden öğreniyor. Dürüstlüğü de senden, yanlışı da ne yapıyor? Senden öğreniyor. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ben biliyorsunuz bacaklarım ağrıdığı için oturarak namaz kılıyorum. Kendimi iyi hissettiğimde kalkıyorum. İki gün önce küçük torun Abdullah, dede sen niye böyle yanlış namaz kılıyorsun dedi. Göster bakayım doğruyu. Kalktı, böyle diyor. Bak, böyle kılacaksın diyor. Böyle kılınmaz diyor. Yani ayakta rükû edip, secde edip çocuk öğrenmiş ya, bana da hemen namazı öğretmeye kalkıyor. Demek ki çocuklara güzel öğretirsen, öğrendiğini aynında ne yapıyor? Satmaya kalkıyor. Evet kardeşler, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslami ahlakı, İslami düşünceyi çocuklarımıza öğretelim. Bakın, bir gün Medine'de bir olay oluyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü haberi yayılıyor savaşta. Küçük sahabe yerde sürükleye sürükleye elinde bir kılıç gidiyor. Soruyorlar, nereye gidiyor? Bununla diyor, Allah Resulü'nün diyor intikamını alacağım diyor. Onu öldürmüşler, bununla diyor onları öldüreceğim diyor. E şimdi çocuklarımızı İslam ahlakıyla, İslam'ın güzellikleriyle, İslam'ın şuuruyla şuurlandırırsa, örnek alacağı insanların hayatlarını onlara anlatırsak, çocuklar ne olur? Hepsi birer pırlanta olur. Ondan sonra saçlar bir tarafa, burnu bir tarafa, yakaları bir tarafa, yürüyüşleri bir şekil ne yapmaz? Olmaz. Bir bakıyorsunuz, isimler değişik, yürüyüşler değişik, giyinişler değişik, paçalar değişik. Oğlum bu ne? İşte diyor falan futbolcu böyle. Bir de bakın dövme yaptıranlar, kulağına küpe taktıranlar. E niye? Çocuğa sen yeterli şekilde örnek olamamışsın ki. O da örneği nerede arıyor? Bir başka yerde arıyor. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın şu ülkede en çok tanınan kafirlerden birisi Kemal Sunal'dır. Tam bir Allah düşmanıdır. Dinimizin alay etmediği hiçbir meselesi yoktur. Sahabeyle, namazıyla, zekatıyla, orucuyla, Allah inancıyla, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla, namusumuzla, örtümüzle, sakalımızla, yani alay etmediği, hicvetmediği bir tane meselemiz nedir? Yoktur. Ama şu toplumda herkes kimi sever? Hı? Aynen onun alay ettiği gibi dinle seyreden insanlar da bilinçaltına girmiştir. Onun kullandığı cümleleri kullanırlar. Hatta onun baktığı gibi Müslümana bakarlar. Bunlar basit meseleler değil. Ve bunların hiçbiri basit yapılmadı biliyor musunuz? Bugün dinimize kimler küfrediyorsa maalesef o insanları en tepede taşıyorlar. Peki böyle insanların görsel olsun, filmi olsun çocuklara izlettirilir mi? Ama ben bizim çırak var, Musullu. Adam Musullu bak, Irak'tan gelmiş. Kemal Sunal'ın izlemediği bir tane filmi yok. Hepsini ezberlemiş. Bir şey oldu, bir cümle söyledi. Bir daha, lan oğlum sen dedi Kemal Sunal'ın filmlerini mi seyrettin? Hepsini seyrettim diyor. Yani düşün, Musul'da bile bunu izletmişler. Adam bak orada yani. Daha buraya gelmeden televizyon kanallarında. Bunlar basit mesele değil. Sırf fıtratı bilinçaltında bozma için. Müslüman ahiret inancını güzel öğrenecek ve nesline de ne yapacak? Öğretecek. Ahiret inancı bizim dünyada sağlam adımlarla gitmemize sebeptir kardeşlerim. Hesabı unutan, ahiret inancı zayıflayan, Allah korkusu zayıflayan bir insandan hayır gelir mi ya? İlk vereceği taviz dindendir. İlk firesi dindendir. Sen dininden başka taviz veren bir insan gördün mü Müslüman? He? Geçmişe bir bakın. En ufak bir taviz vermeyip idam sefasına giden onlar Müslüman değil miydi? Şehit olanlar Müslüman değil miydi? Bugün ne oluyor ki onların başına bizim, yani onların başına gelen bizim başımıza gelmediği halde, yani kafamıza birisi silah da dayamazsa, biz dinden her türlü tavizi ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam'ın insanların arasında kabul görmemesi, insanlığın ölmesi demektir. Artık her yerde her çoğalacak, ölüm çoğalacak. İnsanların birini niye öldürdükleri, neden öldürdün diye sorduğunda bilmeyecekler. Bunun sebebi nedir? İslam'ın gitmesi, Allah korkusunun zayıflaması, ahiret inancının bitmesidir. Bir Müslüman ya birini öldürebilir mi ya? Kolay mı böyle bir şey? Zarar verebilir mi? Yani Müslüman'da merhamet denen nedir? Bir şey vardır. Ama İslam inancı gitti mi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir insanın boynundan İslam bağı çıkmışsa ondan ilk anılan merhamettir diyor. Artık onda merhametin mesini, esamesini göremezsin diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'a hakkıyla inanıp ona itaat eden, salih amellerde bulunan samimi kullardan eylesin bizleri. Allah'a inanan, salih amel işleyen bir insan isyan edip kötü amellerde bulunur mu? Akıbetini cehennem yapar mı kardeşlerim? Yanlış işler yapar mı? Ticaretini bozar mı? Cemaatinden kopar mı? Kendisine hayır getiren insanları terk eder mi? Ama ahiret inancı insanın zayıflamışsa her şeyi yapar. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlı kılsın. Zalimlerle değil, mazlumlarla birlikte olanlardan eylesin. Zengin, kibirli, cimrilerle değil, fakirlerle, mazlumlarla, kölelerle beraber olan samimi kullardan eylesin bizleri. Unutmayalım kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ondan sonra gelen halifeler, ondan sonra gelen Ömer, sofralarına köleleri çağırmadan asla ne yapmazlardı? Oturmazlardı. Dünkü sohbette Ömer radıyallahu anh'dan örnekler verdim. Valilere verdiği emirden bir tanesi neydi? Seni bir fakir, bir mazlum, bir köle yemeğe davet ettiğinde ona icabet edeceksin. Etmezsen seni azlederim diyor. İslam işte böyle bir İslam. Böyle olursan ayakta kalırsın. Heraklüs hadisini hatırladınız mı? Ona tabi olanlar kim? Zenginler mi, fakirler mi? Kimler? Giren çıkıyor mu? Çıkmıyor. Peki bir peygambere, bir davetçiye kim karşı gelir? Kim arıza çıkarır? Mağrurlar, kibirliler, günah işleyen insanlar. Önde gidenler. Öyleyse dikkat edelim yaşantımıza, hareketlerimize, birlikte olduğumuz insanlara. Senin birlikte olduğun insan seni tevhide, ibadete, hakka, hakikate ulaştırıyor. Böyle nasihat ediyorsa sen bundan uzak durma. Ama seni din kardeşinden, tevhid kardeşinden uzaklaştırıyor, soğutuyorsa, karın dahi olsa üç talakla boşa onu. Çünkü o seni cennete götürmez. Ne diyor İbn Ömer? Bu sözümü belki ağır bulursunuz ama beni diyor kardeşimden ayrı kılan kadın üç talakla nedir? Boştur diyor. Niye diyor bu sözü? He? Neden diyor bu sözü? Bir düşünün. Çünkü seni götüren cennete o cemaat. Senin tevhid cemaatinden ayrı yaşaman seni cennetlik amel işlemene mi sebep oluyor? Herkes bir düşünsün bakayım. Kardeşinden ayrı kaldığı zamanlar ne melanetler işliyor? Şöyle bir düşünsün. Bir de yazsın, okuyabilecek mi işlediği günahları? Şöyle bir de yazsın deftere. Ertesi günü de bir okusun onları. Ama Müslüman kardeşlerinle birlikte beraber olduğun, beraber yaşantın, beraber geçirdiğin zamanlarda münker işlemeye çalışsan işleyemezsin. Allah'ı zikretmekten başka elinden bir şey gelmez. Bir de lanet dayın bile gelsen, Allah'ın oraya gönderdiği meleklere rast gelsen, Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben onlara istediğini ne yaptım? verdim diyor. Allah hepimize hayır versin. Sorunların önüne geçen, sorunlarını halleden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, İslam'da ibadetler zor değildir, kolaydır. Zor bir ibadet yok. Meşakkatli bir ibadet yok. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmamış? Vermemiş. Ben vermem diyor. E vermiyorsa o zaman bize ne zor geliyor ya? Bir olun diyorsa bir olacaksın. Senin faydana. Cemaat ol diyorsa cemaat olacaksın. Bu senin faydana. Birlikte Allah'ı zikret diyorsa bu senin faydana. E infak et diyorsa bu seni temizliyor. Ey diyor kadınlar, çoğunuzu diyor cehennemlik olarak gördüm. Bakın yarım hurmayla da olsa ne yapın? Cehennem ateşinden kendinizi kurtarın diyor. Bakın oruç işte geldi gidiyor. Senede ne kadar? Bir ay. Gelmesiyle gitmesi ne yapıyor? Bir oluyor. Niye? Çünkü Allah'ın rahmet ayı. Şeytanların bağlandığı, ibadetlerin kolaylaştığı bir ay. Ben sizi bir ay boyunca sohbet yapacağım, gelin deyim. Vallahi billahi tallahi gelmezsiniz. Gelir misin direnci? Gelmezsin. Bir gün gelirsin, ikinci, üçüncü nöbetteyim hocam. Anam geldi, babam geldi, hastayım. Ama Ramazan ayı öyle değil. Ramazan ayı mazeret ayı değildir. Çünkü şeytanların bağlanmış. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah'a ibadet edenlerin ibadetleri unutmayalım ki Allah'a fayda vermez. Sana fayda verir. Senin kestiğin kurban, akıttığın kan Allah'a değil. Hepsi sana. Ama şuradaki takvanız, şuradaki niyetiniz var ya sizi kurtaracak nedir? Odur. Öyleyse niyetlerinizi düzeltin. İhlasınız güzel olsun. Hedefiniz, gayeniz Allah'ın rızası olsun. İşte Ramazan ayı çıkıyor. Ramazan ayı çıktığında aynı şeyler gibi hareket etmeyin. Hah bitti elhamdülillah deyip hareket etmeyin. Kazandığınız hayrı yıl boyunca ne yapın? Devam ettirin. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Hasta olan bedenlere Rabbim şifa versin. Cennette karşılığını misli misli versin. Bekar olan kardeşlerimize Allah saliha eş nasip etsin. Çocuk isteyen kardeşlerimize Rabbim saliha çocuklar nasip etsin. Allah evlerinize bereket, gönüllerinize afiyet, ticaretinize istikamet versin. Tevhid uğrunda giden ve o uğurda ölen sanlı kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi Rabbim.